بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, sala na salam zimshukie mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, yena alize na sahabaze na waislamu wote watakamfuata hadi siku ya kiyama, nikimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa, Allahumma amin. Tukiendelea na darsa la kitabu Risalatu fil Adhkar alichokiandika Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Katika darsa lililopita tumemalizia adhkaru sabah wal masa, adhkar ambazo mtu anasoma wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Ndizo adhkar ambazo tumezizungumzia katika darsa mbili zilizopita. Kisha muallif rahimahullahu ta'ala akataja al-faslu ar-rabi', katika faslu ya nne akataja fi dhikri al-muqayyad bihalin min al-ahwal, adhkar au dhikri ambazo zimepangiliwa katika hali fulani. Bimaana katika hali fulani ni lazima dhikri hizo uzitaji, katika hali fulani ni lazima adhkari hizo uweze kuzitaja. Wa huwa anwa'un, na hizo adhkar ziko aina nyingi. Hizo adhkar ziko aina nyingi. An-na'ul awwal, aina ya kwanza ya adhkari hizo, dhikru al-akli wash-shurbi wal-lubs. Muallif rahimahullah ta'ala akaanza kutaja dhikri za kula na kunywa na vile vile kuvaa, kwa sababu dini yetu ya Uislamu haikuacha kitu. Hata kuvaa vile vile kuna dhikri ambayo Mtume sallama alitufundisha watu waisome kabla ya kuvaa nguo. Vile vile kula, leo kuna baadhi ya watu hata kula wanasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hata vile vile wakati wa kunywa mtu anasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, ينبغي للمؤمن عند الأكل والشرب واللباس أن يذكر نعمة الله عليه بتيسير ذلك وحله له خالصا يوم القيامة. Inatakikana kwa mu'min, inatakikana kwa Muislam kipindi cha kula na kunywa na kuvaa akumbuke neema yake Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Akumbuke neema ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yake, ili jambo hilo liwe nyepesi kwake kupata malipo yaliokuwa haswa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Hizi adhkar ambazo tunazisoma hata wakati wa kula, wakati wa kunywa, wakati wa kuvaa, mtu ataona faida yake siku ya kiyama mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika neema ambazo Allah atawalipa waumini haswa siku ya kiyama. طيب فان الله تعالى حرم كثيرا من الناس هذه النعمه. انا سمع مؤلف رحمه الله الله سبحانه وتعالى amewaharamishia wengi hii neema. Wengi katika watu tawaona neema za kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kabisa hawana nazo neema hizi. Unapoona wewe unapofanya jambo unakuwa unakumbuka kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi tambua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha neema iliyokuwa kubwa. Tayyib. Imma tahriman shar'iyya. Kuna watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia neema hizi uharamu wa kisheria. Uharamu wa kisheria kal kafirina wal munafiqin. Mfano makafiri na wanafiki. Wenyewe Allah subhanahu wa ta'ala amewaharamishia neema hizi nini? Kisheria, kwa sababu wao hawamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa. Fa innahum wa in tamatta'u bin ni'ma fa innahum muhasabuna 'alayha muakhadhuna biha. Kwa hiyo hao makafiri na wanafiki wao hata wakitamata wakistarehe na neema zao ambazo walipewa na Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kiyama watahesabiwa kwazo. Sawa. Liqaulihi ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul hiya lilladhina amanu fil hayatid dunya. Izo neema ni kwa wale ambao walifani wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha ya dunia. Bi maana wale ambao wamemwamini Allah aliwapa neema hizo, na wale vile vile kuna baadhi ya watu ambao hawajamwamini Allah hapa duniani anawapa baadhi ya neema, sawa? Lakini Allah anasema khalisatan yawmal qiyama. Lakini neema hizo ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa watu siku ya kiyama itakuwa ni haswa kwa waumini peke yao. Itakuwa ni haswa kwa waumini. Hapa duniani Allah subhanahu wa ta'ala anampa kila mtu, kafiri, Muislam, mwenye kuabudu masanamu, mwenye kuabudu sijui moto, wengine wote Allah subhanahu wa ta'ala anawapa hapa duniani. Lakini siku ya kiyama Allah atafanya nini? Atabagua wakati wa kugawa neema. وقوله في لفلة قسم الله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ها نكون قوالي أنباو ومن مؤمني الله سبحانه وتعالى نوقتين دم تدل لك مزوري هوانا ذنبي وفلة أنباو ومفلة قبل أكو حرميشة وسباب كنا فيتو أنباو ومني ومكونوا ومكولا قبل أكو حرميشة ومفونوا بومبي كنا مسحابة لكونوا بومبي kabla hajaharamishwa. Kuna vingine vyakula ambavyo wamevikula kabla hajaharamishwa. Kwa hiyo Allah anasema waumini hawana dhambi kwa vile ambavyo wamevila huko kabla hajafanya nini? Havijaharamishwa. Faibu. Wa imma tahriman qadariyya bihaythu lam yatayassar lahum alhusul alayha. Naam, barakallahu fikum. Na vile vile kuna watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewanyima neema kwa sababu ya qadar. Kuna watu ambao ni Waislam lakini Allah subhanahu wa ta'ala kawanyima neema. Kwa nini? Kwa qadar, bi maana ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyapanga. Kuna Muislamu ambaye anaweza kukosa neema kwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Allah jampangia kupata hiyo neema. Sawa? Tayyib. Au tayassara walakin lam yastati'uha limaradin wa nahwihi. Na vile vile na kuna wengine ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa uwezo wa kufanya nini, wa kurahisikiwa na hiyo neema, lakini wakashindwa kuifanya kwa sababu ya ugonjwa. Kuna mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ni Muislamu, kampa neema ya kumkumbuka na kumtaja na kuswali na kufanya ibada tofauti, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kamnyima hii neema kwa sababu ya qadar. Huenda ameumwa ugonjwa mkali ambao jelepo ni yuko, ikawa sababu ya kutofanya nini ibada. Au anaweza kaumwa ugonjwa ajielewi hata kufanya dhikri hawezi. Kwa Allah anakuwa amemnyima hii neema kwa nini? Kwa qadar. Bi maana ni tahriman qadariyya. Anakuwa amemharamishia hiyo neema kwa qadar. Si kama ile tahriman ish ile ambayo tumetaja mwanzo. Kuna ambayo inaitwa tahriman shar'iyya ambayo Allah amewaharamishia nini? Makafiri na wanafiqin. Tayyib. Sheikh anasema wa yanbaghi kadhalika an yustamala adh-dhikru al-waridu fi dhalika. Ko ni lazima inatakikana kwa Muislam atumikishe dhikri ambazo zimefanya nini? Zimepatikana katika neema hiyo. Mfano neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikupa. Na Mtume swalla Allahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala akakupangia dhikri ya kushukuru ile neema. Ni lazima ufanye nini? Uisome. Sawa? فمنه في الاكل والشرب ان يقول عند بدئه بسم الله. Kwa muallif rahimahullah anaanza kuwafunza watu sasa nini? Adhkar za wakati wa kula. Anasema inatakikana kwa Muislam atumikishe dhikri ambayo ilipatikana kunako hiyo neema ambayo karuzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Na miongoni mwa hizo neema, mfano kipindi mtu anataka kula au kunywa, mwanzo kabisa ajaanza kula aseme bismillah. Na katika makosa ambayo watu wanafanya, kuna wakati mtu anaanza kula anasema bismillahir rahmanir rahim. La, haijui. Kama anasema bismillah, sio bismillahir rahmanir rahim. Imekuja nafasi yake. Sawa. Mtu anapotaka kula aseme bismillah. Kwanza kufuata kuna utakapokuja kuona. Wa inda intihaihi, na vile vile mtu anapomaliza kula aseme alhamdulillah, sawa. Fa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema idha akala ahadukum falyadhkur isma Allah ta'ala, atapokula mmoja wenu ataje jina la Allah mtukufu, ataje jina la Allah, jina la Allah tajal bismillah. Sawa, anapotaka kula mmoja wenu ataje jina la Allah subhanahu wa ta'ala, aseme bismillah kabla ya kula. Fa in nasiya an yadhkura isma Allah ta'ala fi awwalihi, yule ambaye atasahau kusema bismillah mwanzo wa kula. Mfano, mtu amekuwa na njaa kali akafikia tu chakula akajikuta tu ameanza kula bila kutaja bismillah. Kwa anasema Mtume sallam, yule ambaye atasahau kusema bismillah mwanzo wa kula akakumbuka ameshaanza kula, falyaqul, basi aseme bismillah awwalahu wa akhirahu, bismillah awwalahu wa akhirahu, bimaana unataja jina la Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wa kula na mwisho wa kula. Sawa, kwa yule mtu ambaye ameanza kula akasahau kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana akasahau kusema bismillah mwanzo wa kula, akikumbuka yuko anakula au anataka kumaliza chakula kabisa anabakiza tongi limoja, aseme bismillah awwalahu wa akhirahu. Tayyib. والتسميه على الاكل والشرب واجبه لامر النبي صلى الله عليه وسلم. انا اسمع المؤلف رحمه الله نكم تاج الله سبحانه وتعالى وقتي واكنوا نكو وقتي واكولا نكنوا ني لازما ني لازما كما الفوامرشا متوم صلى الله عليه وسلم لان الشيطان يشركه اذا لم يسم. بسبب الشيطان kipindi hawakumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kula, na shaytani huwa anashiriki kwenye chakula kile. Shaytani huwa anashiriki na yeye. Unapoanza tu kula hukumtaja Allah, basi na shaytani anakuja na kaa hapo mnaanza kula naye. Sawa? Ndio unaona mtu amekula sinia nzima, shaytani anakwambia sikushiba. Umechangana na shaytani shaytani. Umechangana na shaytani. Unakutana mtu anakwambia mimi nikila sishibagi kweli, jichunguze wewe au usimangi bismillah. Na kwa hiyo mtu kama anaanza kula akumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, shaytan huwa anashiriki. Li hadithi Hudhaifata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Hudhaifa radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna ash-shaytan yastahillu at-ta'ama alla yudhkara ismullahi alayhi. Shaytan anakifanya chakula kiwe halali kwake kile ambacho hakikutajwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake. Bi maana kile chakula ambacho mtu ameanza kula bila kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala inakuwaje? Shaytan inakuwa ni halali kwake kuhudhuria kile chakula. Sasa mtu anaweza kujiuliza, tumekula tu watu watano sinia moja. Huyu akamtaja Allah, huyu akumtaja. Sasa shetani anaingia kwenye chakula. La, unapopiga tongi yako shetani anafanya toa pale pale. Ta. Anapunguzia mtongi lako hivi yani. Unaona? Anapunguzia mtongi lako hivi. Unaona amepiga tongi likubwa Ukilifikisha viki nywani yani toa hivi sia. Lakini wako macho unaona ni vingi. Sawa. Tayyib. وعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب فيحمده عليها. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أن أمرذي منجا ambaye anapokula chakula anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na anapokunywa anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Leo kuna baadhi ya watu watamshukuru Allah kila tuna meza tu kula, unasikia ah, wallahi nimeshiba, anajishika hapa nimeshiba, lakini nakumbuka atakusema alhamdulillah. Sawa, kwa Allah subhanahu wa ta'ala anamridhia mja kipindi anapokula anakumbuka kufanya nini, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kipindi anapokunywa vile vile. Wa an Abi Umamata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallama kana idha rafa'a ma'idatahu qala, mtume alikuwa akimaliza kula anasema alhamdulillahi kathira. Na hizi dua za baada ya kula zimekuja upokezi mwingi, sawa. Mtume alikuwa anasema alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi ghayra matfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana, alhamdulillahi kathira tayyiban mubarakan fi ghayra mukfiyin wala muwaddi'in wala mustaghnan anhu rabbana. Hili katika dua za mtu anapomaliza kufanya nini? Kula. Wa an Muadh bin Anas radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man akala ta'aman, mtume anasema yeyote atakayekula, sawa. Faqal, kisha baada ya kula akasema alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Na hiyo dua ambayo imezoeleka. Mtume anasema yule ambaye atakayemaliza kula kisha akasoma hii dua ya kumaliza kula, alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe madhambi yake madogo madogo yote yaliyotangulia. Kwa kufanya kumaliza tu kusema tu alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa, unapomaliza kula au kunywa ukisema tu hii dua, Allah anafanya nini? Anakusamehe madhambi yako madogo madogo yaliyotangulia. Kwa sidhani kwa kuna Muislamu anakutana madhambi madogo, sidhani anakuwa labda siyafuata hizo adhkar, kwa sababu ni mambo mengi ambayo Mtume ametufundisha, mtu akiyafanya anafutiwa madhambi madogo, hata kama atakuwa ni mengi sana pofu za bahari. Ama dhambi kubwa haifutishi kwa nini? Kwa toba, sawa. Kwa Muislamu anapochikinga na madhambi makubwa, basi ya kuingia peponi ni rahisi kwake sana, kwa sababu madhambi madogo yanafutiwa kwa mambo tofauti, sawa. Tayyib. وعن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه يقول. نبوانا وموجة أليتميكا كمتومي ميكا مناني أبوانا أليكوا أكيمسكيا متومي صلى الله عليه وسلم كيبيندي متومي أنا سوغزيوا تشاكولا أنا بوليتوا تشاكولا أليكوا كسما ونينو هايا بسم الله. Mtume alikuwa anasema nini? Bismillah kabla ya kula. Sawa? Fa idha faragha min ta'amihi qala, mtume anapomaliza kula anasema Allahumma at'amta wa asqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'tayta. Hii vile vile katika dua za kumaliza kula. Sawa? Allahumma at'amta wa asqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'tayta. Sawa, katika dua za kumaliza kula. Wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha apa sasa mu'allif rahimahullah anaenda sasa kutaja faida au adhkar za kuvaa nguo. Sawa. Sahaba huyu Abu Sa'id radiyallahu ta'ala anhu anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha istajadda thawba bimaana labisa thawban jadida, mtume alikuwa anapovaa nguo mpya, sawa, samahu bismihi, ile nguo anaitaja kwa jina lake, sawa, amamatan kama ni kilemba au kamisan au kama ni kanzu au ridaan au kama ni ridaa. Ridani nguo ambayo inaanzia huku juu mpaka huku hivi. inakuja kwa juu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anapovaa nguo mpya anahitaji kwanza kwa jina. Sawa? Kama ni kanzu anasema hii kanzu, kama ni kofia, kofia, kama ni kilemba, kilemba. Sawa? Kisha thumma yaqul, kisha anasema Allahumma lakal hamdu. Hii ni dua ya kuvaa nguo mpya. Allahumma lakal hamdu. Anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a wa khaira ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Hii ni katika dua. Allahumma lakal hamdu. Ewe Allah, sifa zote kamilifu na stahiki wewe. Sawa? Anta kasautanihi, wewe ndio ambaye umenivisha hii nguo. Sawa? As'aluka khairahu, na kuomba khairi za hii nguo. Sawa? Wa khaira ma suni'a lahu, na nakuomba khairi za kile ambacho kimetengenezewa kwacho hii nguo. Sawa? Tayib. Wa a'udhu bika min sharrihi, vile vile nakuomba na jikinga kwako kutokamana na shari ya hii nguo. Wa sharri ma suni'a lahu, na shari za kile ambacho imetengenezwa kwacho. Kwa hiyo unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kisha unavaa nguo yako mpya sasa. Sawa? Wa an Mu'adh bin Anas radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume anasema man labisa thawban, atakayevaa nguo. Faqal, kisha akasema, hapa sasa si nguo mpya, hapa ni nguo yoyote ile. Sasa ile ya kwanza ni dua ya yule ambaye amevaa nguo mpya. Unasema aje ile dua? Kabla ya kuvaa unasema Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lahu. Hiyo ni dua ya mwenye kuvaa nguo mpya. Sawa? Kisha sahaba huyu Muadh ibn Anas radiyallahu anhu anasema kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man labisa thawban, atakayevaa nguo. Faqala, kisha akasema alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Akasema hii dua hii alhamdulillahi alladhi kasani au kasani hadha. Sawa? Alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa. Sawa? Shukrani zote za mstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kanivisha hii nguo na akaniruzuku nayo pasina ya uwezo kutoka kwangu wala nguvu. Mwenye kusema hiyo dua kipindi anavaa nguo anasema Mtume sallama, ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe nini yaliyotangulia katika madhambi yake madogo madogo. Nguo ni ya kwako, umeivaa nguo yako, umeomba dua, unasamehewa madhambi. Chakula ni cha kwako, umekula, umeshiba peke yako, umemshukuru Allah baada ya kula, unasamehewa madhambi madogo. Kwa Muislamu kuwa na madhambi madogo ni kitu ambacho ni mustahili, labda atake mwenyewe. Sawa? Kwa hiyo ukishajikinga madhambi makubwa ukadumu na hizi adhkar, bila shaka utaishi bila dhambi. Utaishi bila dhambi. Ukifanya dhambi kubwa unatubu, Allah na kusamina. Ukifanya madhambi madogo ukasoma hizi adhkar, Allah anakusamina. Utaishi na dhambi. Utaishi na dhambi. Utakuwa ukifanya dhambi ndogo ukifanya adhkari na inakwenda. Unaona? Tayib. Na vile vile kabla siendelee katika makosa ambayo watu wanafanya katika kunywa. Leo kuna baadhi ya watu anaanza kuwa anakula kisha yuko na shombo kwenye mkono wake. Anafanya kama hata anakunywa nini? Mkono wa kushoto. Akiambiwa mbona unakunywa mkono wa kushoto? Anasema unaichiki kompyuta natumia watu wote bwana, nitakichafua. Unaona? Au vile vile kama ni soda yuko anakula na kamata soda na kunywa mkono. Kana kwamba kubrasilia utatia soda nyingine hujakikosha. Unaona? Na katika mwingine ujanja tu anafanya, mtu anakamta mkono wa kushoto anafanya hivi. Bila shaka hii haijuzu she. Kikombe kuchukua kwa mkono wa kulia watakikosha. Vile vile chupa la soda unakunywa soda, chukua kwa mkono wa kulia. Kule kureje dezo hawato ngoja kutia, ndio kureje dezo kubraseri. Hawatotia soda nyingine kabla hujafanya. Hawajaosha. Naam. طيب النوع الثاني كيش مؤلف رحمه الله أكتاج أين زبيلي يقسم في ذكر قضاء الحاجة أذكار زكوكي في حاجة بمعنى أمتنا بتاكو إنجي أدابوني vile vile kuna watu ambao kingia hata chooni hawakumbuki iko sasa amebanwa huyo akwaga nakumbuka hata mwingine na mguu gani unaona طيب kwa anasema muallif rahimahullah khuruju fadalati at'am washarab walhawa min ni'mati llah 'ala al'abd allati yastahiqu 'alayhi biha ash-shukru lillahi ta'ala kutoa vitu tumboni vile vilivyovila bimana kwenda haja kubwa na kutoa vile ambavyo umekunywa bimana haja ndogo vile vile kutoa rehe nyuma huku kupumua huku nyuma ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala sawa ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala ambazo inatakikana mja au inastahiki kwa mja amshukuru Allah kwazo unapoona Allah amekupa haja mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ukiona mtu Allah amekujalia kupumua huko nyuma lakini sasa kuna baadhi ya watu wengine wakosefu wa haya anazaka kunya msuzi mbele za watu kisha akasema hii neema hii bwana kuna wengine haitoki na ukimuudhi muislamu unapata dhambi sio ukimuudhi mtu kuna watu wako hivyo anaachia mbele za watu unasikia bwana wewe unasikia hii ni neema ya Allah hii bwana unaona naam lazima mtu aende pembeni asiwaudhi watu sawa wa illa labda mmponyoka tu sawa na kuna ngana tule tubatu bado tu tutoge sauti tule shika kinuka kwa mnakimbia nyumba nzima sawa kwa hivi vyote kutoka ni katika neema za Allah subhanahu wa ta'ala kuna mtu ambaye anakosa haja shi kuna mtu anakwenda chooni atafuta haja mpaka analia itoki mpaka anapewa baadhi ya vyakula ambavyo vitalainisha iweze kufanya kutoka sawa طيب ولما كان محل او محل قضاء الحاجه مأوى الشياطين لخبثه والخبيثات للخبيثين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند دخوله بما يناسب كما ينبوجلكانا huko chooni ndio sehemu ambayo mashaitani yanatulia sawa kwa sababu mashaitani ni wachafu na vitu vichafu havendi isipokuwa sehemu chafu chafu sawa kwa hiyo mtume salama alikuwa akiingia chooni anaomba dua ambayo inanasibiana na huko sawa fa'an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna nabiy sallama kana idha dakhala al-khala qal Anas anasema mtume alikuwa anapoingia chooni anasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ithi unaijua eh soma tusikie dua kuingia chooni soma anza Allahumma inni naam mashaallah naam hii ni katika mambo ambayo mzazi anatakikana mfundishe mtoto wake angali mdogo una kama katoto mashaallah kwa kutana mzazi yeye nyumba yake ni miziki tu kuna mziki umoja ulivumavuma kama una neno kineno kimoja hivi yaani ukipita barabarani utakuta mtoto anasema lolo neno kama ni neno gani jamani amaboko wale wazazi mtoto huko unacheza unasikia amaboko naona kwa sababu mzazi wake yeye kila siku anachega amaboko ndani yani naona kwa mtoto ni amaboko amaboko amaboko hata ingia chooni amaboko unapoomba hiyo dua unakoma kwanza dua inasema Allahumma inni a'udhu bika ewe Allah najikinga kwako minal khubuthi al-khubuthi dhukranu shayatin ni mashaitani yanaume ya chooni al-khaba'ithi unasuhum mashaitani ya kike kwa hiyo anakuwa pale chooni unapoomba dua kuingia chooni Allah anafanya nini anayaweka mbali na wewe anakuwekea pazia unapoingia hakuoni lakini unapoingia tu chooni sheikh ndio pale unasikia mtu amekumbwa chooni huyo unaanza kula labda umeingia chooni vibaya kashetwani kamekaa pale na mtoto wake kamemlaza pale mbele ya mlango wa choo. Wao kafika tu kumkanyaga usoni, pu atakuacha. Ukafika kumkanyaga usoni mtoto wake. Lazima akukumbe. Unaona? Lazima ngo. Lakini unapoomba dua kuingia chooni, Allah anakuwekea pazia wewe na mashetwani. Sawa? Inasemekana nimewahi kusikia hivyo cha kisa, lakini sijui kama cha kweli au cha uongo. Eti kuna mtu mmoja aliwahi kukumbwa na jini chooni. Alifanya aje? Wale mtu alikuwa ameingia na sigara chooni, anavutia chooni. Alipomaliza kuvuta akataka kuizima, akaizimia kwenye kibambazi hivi. Alipozima tu sigara kwenye kibambazi akakumbwa hapo na majini. Sasa yuko anasomewa, eti ile jini kasema simtoki mpaka nimtoboe jicho. Kwanza kwa nini mtoboe jicho? Huu bwana alikuwa anavuta sigara akaizimia kwenye jicho la mtoto wangu. Unaona? Hivi akaizimia kwenye jicho la mtoto wake hivi. Mtoto wake akatoboka jicho. Nimesikia hivyo hivyo, eti huyo mtoto anasomewa jini kasema hivyo. La sije gani ukweli au uongo? Allahu a'lam. Naam. Sasa kwa hiyo kuna wakati unapoingia chooni kama kuleta hizo dua, anakuwa yuko pale majini. Uenda tena kuchungulia kisu unafanya haja zako. Unaona je? Wewe mtu unafanya haja zako paingie mtu akuchungulie, utajisikiaje? Sasa wewe umekaa tu pale na haja zako mashaitani akutu hivi na chiki jama. No? Unatoka. Kwa unapoomba hii dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala anaweka mashaitani mbele yako. Anakuwa mkukinga nayo. طيب. وروى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار بلفظ فلفل العمري اكبوكيا اي حديثي بلفظ nyingine اذا دخلتم الخلاء متوم انسما mtakapoingia adabuni mtakapoingia chooni faqulu semeni hivi bismillah mnaanza na bismillah a'udhu billahi min al-khubuth wal-khaba'ith unapokazi mwingine bismillah أعوذ بالله من الخبث والخبائث سواء إليه كوانزا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث سواء كونا كونا مهمبا الله سبحانه وتعالى أكو كينجنا مشيطاني يكيك نيكيومي سواء طيب نفيل فيلة كتك أداب سكو إنجا چوني انتو أهانز نمغوة كسوتو انتو أهانز anasoma hii dua kisha anaanzia mguu wa kusoto anaingia chooni sawa tayyib wa an aisha radhiyallahu anha qalat vile vile mama yetu aisha allah mridhia amesema kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam idha kharaja min al-khala mtume alikuwa anapotoka adabuni anapotoka chooni sawa qal anasema ghufranaka ay allahumma ghufirli ghufranaka bi maana ewe allah nisamehe sawa. Hii ni katika dua ambayo mtume alikuwa akiomba kipindi anapotoka chooni, anatoka kwa mguu wa kulia kisha anasema ghufranaka. Sawa? Tayyib. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, na vile vile Anas radhiyallahu anhu akasema kana an-nabiy sallama idha kharaja min al-khala, vile vile mtume alikuwa anapotoka chooni qala, anasema ya maneno الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني يعني كذلك دعوه ذا kutoka chooni vile vile الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني طيب كش مؤلف رحمه الله اكتاج النوع الثالث اين اتات في اذكار النوم كذلك اذكار ذا كلالا لو كنا بعض الوقت وناوتا نتو مبايا مبايا بسبب wanasahau kumtaja Allah kabla ya kulala, na kuna dua ambazo tumewekewa za kulala ambazo zina faida nyingi sana zaidi ndani yake, kama tutakapotoka kuona hapa. Sawa? Tayyib. Kisha muallif akaanza kutaja al-adhkar qabla an-nawm, adhkar za kabla ya kulala. Kabla ya kulala kuna mambo ambayo tumefunzwa mtu ayafanye ili Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na sharri za usiku. Sawa? عن ابي هريره رضي الله عنه في قصه توكيل النبي صلى الله عليه وسلم اياه بحفظ او بحفظ زكاه رمضان فقيل لابي هريره اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي سواء هيك قصه معروفه سواء شيطان اللي كان متوكيا ناني ابو هريره سواء kila kilala namtokea nani? Abu Huraira. Siku ya mwisho kabisa shetani akamwambia Abu Huraira, unapolala soma ayatul kursi, unapolala soma ayatul kursi, sawa. Lan yazala ma'aka min Allahi hafidhun, ukisoma ayatul kursi Allah subhanahu wa ta'ala hatoacha kukuhifadhi katika hiyo usiku. Wala yaqrabuka shaytan, na wala shaytani hatakukurubia, hatta tusbiha, hadi asubuhi. Sawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, faqala nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema sadaqak wa huwa kadhubun, alikwambia ukweli aliyokuwa ni muongo. Na shaytani akakwambia ukweli aliyokuwa ni muongo. Sasa leo watu wa bid'a wanastadili katika hii hadithi kusoma kwa watu wa bid'a. Allah anasema eti na Abu Huraira amesema kwa shetani wana. Shetani alimfundisha namna ya kulala. Kwa nini leo ukatazi watu kusoma kwa watu wa bid'a? Hii hadithi ilikuja baada ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyozungumza ya kabla ya hapo. Mtume anasema atakayelala miongoni mwenu aseme ayatul kursi. Allah hatoacha kumhifadhi usiku mzima na shetani hatomkurubia. Ama neno aliyozungumza Mtume kabla na Abu Huraira katika masahaba wa Muslimu mwisho. Sawa. Kwa hiyo alislimu Mtume ameshazungumza maneno ya kumfikia yeye. Sasa shetani akamwambia jambo ambalo Mtume alikuwa safa nini? Alishalifunza. Sio shetani ndiye alimfunza Abu Huraira ile jambo. Ndio maana alipokwenda kumuuliza Mtume, Mtume akasema alisema ukweli japokuwa ni muongo. Sawa. Kwa shetani katika adhkar za kulala, mtu anapopanda kitandani asome ayatul kursi. Wallahi nyepezi tu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima shaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Ukisoma tu aya kabla ya kulala, Allah subhanahu wa ta'ala anakuhifadhi usiku mzima. Na shetani hatakukurubia mpaka asubuhi. Shetani hatakukurubia mpaka asubuhi. Na wakati aliposoma hii aya Abu Huraira mara tatu, akamwona shetani anakuja. Sawa? Tayyib. Allah a'lam. Allah ndo anajua zaidi. Wana katika njia za Allah kutaka kufundisha watu. Allah anawafundisha watu kwa njia nyingi. Na kwa sababu alikuwa anamchezea na anaona azia kamdhuru. Ni sahaba wa Mtume. Ndio leo ma message unasikiaga ni sahaba gani aliyemwona Mtume? Unaona kwa message wa WhatsApp. Ni sahaba gani aliyemwona shetani? Kuna maswali mengine mwasafu msukumu na yajibu ni ya uzushi uzushi. Mfano mtu anakuambia eti ngo ni sura gani ambayo Allah ataisoma siku ya kiyama? Unazisema message mwasafu. Sura zote ambazo zimetaja kuwa Allah atasoma Qur'an siku ya kiyama, hadithi zote zimetaja ile ni hadithi dhaifu. Kuna hadithi ambayo inasema kuwa Allah atasoma suratu Yasin na suratu Taha siku ya kiyama. Hii hadithi ni dhaifu. Na hadithi zote ambazo zimezungumza kuwa Allah atasoma Qur'an siku ya kiyama ni hadithi dhaifu. Sawa? Ni hadithi dhaifu. Yote hadithi zote zilizotaja kuwa Allah atasoma Qur'an siku ya kiyama ni hadithi dhaifu. Tayyib. Wa an Aisha radhiyallahu anha, kwa hiyo tunaona adhkari ya kwanza kabla ya kulala ni nini? Ayatul Kursi. Mtu akisoma ayatul Kursi kabla ya kulala, Allah anamhifadhi usiku mzima na shetani hatomkurubia mpaka asubuhi. Tayyib. Wa an Anas وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه. مميت عائشة رضي الله عنه أو رضي الله عنها نسيما النبي صلى الله عليه وسلم أليكوا أنا بوتك كلالا أنا فاندا كتنداني أنا كسانيا فيتنغا بياك فيا ميكونو إيفي أنا كسانيا فيتنغا بياك فيا ميكونو. سوى ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. كيشا أنا كسانيا في تنغبياك في مكونو anasoma qul wallahu na qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, kisha anapuliza hivi sawa. So, usemi mati, unapuliza tu ile rafu. Sawa? So, kisha anasema thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kisha mtume anajipakusa kupitia ile mikono vitanga viwili sehemu ambayo anaweza kupakusa kwenye mwili wake. Sawa? So, yabda bihima ala ra'sihi. Mtume anaanzia kupakusa wapi? Kwenye kichwa. Sawa? So, wa wajhihi kisha kwenye uso wake, wama akbala min jasadihi, na kwenye na sehemu nyingine kwenye mwili wake ambao anaweza kufanya nini? Kufika na paka. Sawa? Yaf'al dhalika 3 marrat. Mtume alikuwa akifanya hivyo mara 3. Bi maana anasoma qul wallahu na qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, kisha anapuliza. Anajipakusa kuanzia huku, macho, mkono, huku kote. Yaani sehemu yote ambapo anaweza kushika anafanya nini? Anapagusa. Kisha anarudi tena kusoma mara ya pili, hizo sura 3, anapuliza. Anafika na paka tena, anafanya mara 3. Sawa? Anafanya mara 3. Lakini inawezekana kweli. Leo kuna mtu yeye analagana simu hivi. Anachati. Anamka asubuhi simu yuko hapa hivi. Yuko kichwani. No, yuko kichwani. Hata ule wakati wa kusoma kufanya adhkari hana shekhi. Hana. Sawa? Tayib. Kwa hiyo hii adhkari ambayo tumeiona ya wakati wa kulala. Baada ya ayatul kursi ya pili nikukusanya vitanga vyako vya mikono, unasoma qul wallahu yote na nasi yote na falaka yote, unapuliza unajipaka mwili mzima. Unafanya hivyo mara 3. Unafanya hivyo mara 3. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال نفلي فيلك تكدوا أم بعضهم متوما لتفونديشا أنا سمع أنس متوما ألقوا أنا بوباندا كتنداني أنا سمع الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له wala muwi, katika dua hizi sawa. Alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wala muwi, sawa. Wa an abi hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu idha awa ila firashihi, vile katika adhkar za mtu kusoma kipindi anapotaka kulala, kama alivyosema Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa mtume alikuwa anapotaka kulala anasema hii dua: Allahumma rabba au Allahumma rabba as-samawati wa rabba al-ardi, Allahumma rabba as-samawati wa rabba al-ardi wa rabba al-arsh al-azim, rabbana wa rabba kulli shay'in, faliq al-habbi wan-nawa ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناسيتي أو بناسيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين واغننا من الفقر. هنا كانت دعوة ان شاء الله متيفذ ذي امبازون يبيس كوين. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه. انتم ما تفنديش ان جنيه فايدة تنسمى اتقبو باندا ومجاوانو كتنداني انا تقاكولالا فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ, basi akungute sehemu yake kulalia, akungute ile sehemu ambayo atakufanya nini? Kulala. Sawa? فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ, kwa sababu hajui kipi kiko pale. Unajua kwenda kulala hivi kulalia yinge shi sio hivyo, kumbe yinge mkazake hivi kitandani, wewe unaanza tu kulala ta au labda kanyoka kadogo kamelala tu kitandani kako za hapa. Wana ingia tu kulala mzee kana kukomua pasu. No. Ishawahi kufikia hiyo? You know? Kubenyoka. Inge, no? Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم anapofundisha watu jambo lina manufaa ndani yake. Sasa wao melala wakati na nyoka na kugonga hapo, watafunga kamba wapi? Watafunga kamba hapo. Ili sipande sumu. Kwa Mtume anasema atakapolala umoja wenu afanye nini? Akungute tandiko lake, kunguta kwa nguo, kamata nguo kungute pu. Au kamata shuka utowe ukungute, ukungute kile kitanda, au kama ni mrago ukunguta unafaa, unafuna tandika. Sawa? Tayyib. Wa fi riwayati falyanfudhu bi sanifati thawbihi 3 marrat. Katika upokezi mwingine mtu anasema ukungute kutumia nguo yako mara 3. Bi maana ukungute ile sehemu ya kufanya nini? Ya kulalia. Wa li muslimin, katika riwaya ya muslimin, falyanfudhu biha firashahu wa liyusammi Allah. Mtu akungute tandiko lake kisha aseme bismillah. Sawa? Tayyib. Kama Mtume anasema fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi, kwa sababu mtu hajui kipi kiko pale kwenye tandiko. Sawa? Kwa unapotaka kulala kunguta Sheikh. Hata kama umechoka kabisa unasikia unataka tufikie kulala, wewe fika tu tuwe tulishuka fanya nini? Kunguta utandike ulale. Sawa? Thumma yaqul, kisha baada kukunguta aseme bismika rabbi. Hii dua tabidi muhifadhi kwa sababu ina faida kubwa. Sawa? Kisha useme bismika, bismika rabbi wa du'atu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta au in amsakta nafsi farhamha, wa fi riwaya faghfir laha, wa in arsaltaha fahfidhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Unaomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina lako, wewe ndio mola wangu, naweka mbavu zangu hapa na nitazinyanyua kwa ajili yako ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa kama utachukua nafsi yangu basi irehemu, na ikiwa kama utaipa tena uhai basi ihifadhi kwa kile ambacho unahifadhi kwacho waja wako wema. Sawa? Tayyib. Afu ukisoma hiyo dua, narudi tena bismika rabbi wad'atu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Wa 'an ibn umara radiyallahu anhuma annahu amara rajulan idha akhadha madja'ahu an yaqula allahumma khalaqta nafsi, allahumma khalaqta nafsi. Tayyib. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaya aw mahyaha in ahyaytaha fahfadhha wa in amat aw fa in amattaha faghfir laha allahumma inni as'aluka al'afiya. Katika dua za kulala unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, unamwambia ewe Allah, wewe ndio ambaye umeumba nafsi yangu na wewe ndio ambaye utakaifisha, wewe ndio unayefupana uhai na wewe ndio unayefisha, ikiwa kama utanipa uhai basi hifadhi nafsi yangu, na ikiwa kama utaifisha basi isamee, ewe Allah nakuomba afya na salama. Sawa? Hizi katika adhkar vile vile za kusoma kabla ya kulala. طيب. وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده. أنا سمعت مامته حفصة ثم صلى الله عليه وسلم أنا بطلق كلالة أنا ويك مكنواك وكلية تيني أشافياك. بمعنى يفي؟ أنا لا يفي. سوا أنا لا بمعنى mkono wake wa kulia anaweka chini ya shavu hivi, analala hivi. Tayyib. Thumma yaqul, kisha anasema hii dua, Allahumma qini adhabaka yawma tab'athu ibadaka. Ewe Allah, niweke mbali na adhabu yako siku ambayo utafufua waja wako. Sawa? طيب وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمه vilevile mtume صلى الله عليه وسلم aliwahi kumwambia Ali pamoja na mke wake Fatima رضي الله تعالى عنهما اذا اخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33 فهذا خير لكما من خادم. Na pana wakati Ali baada ya kuona kuwa alikuwa na uwezo na Ali alikuwa na uwezo, ilifikia kipindi anakwenda kumwomba mtume wa usaidieni, mfanya kazi sawa, ili aone wasaidia kazi za nyumbani, labda katika leo wakumwa waombe mmoja wafanye kazi. Sasa mtume wa sallama akawafundisha Ali pamoja na mke wake Fatima radhiyallahu ta'ala anhuma dua hii au zikri hii, mtakapolala semeni Allahu Akbar mara 33, namseme Subhanallah mara 33, namseme Alhamdulillah mara 33, kisha ulale. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar mara 33, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah mara 33, Alhamdulillah, Alhamdulillah mara 33, kisha ulale. Sawa? Kisha akambia fahadha khairul lakuma min khadim, jambo hilo ni bora kwenu kuliko hata mfanyakazi. Jambo hilo ni bora kwenu kuliko hata mfanyakazi. Sawa? Tayib. Wa fi riwayatin anna at-takbir 34. Na katika upokezi mwingine wanasema kwa takbiru 34. Ndio wanasema subhanallah mara 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar mara 34, kisha unalala. Sawa? Wa an Hudhaifata radhiyallahu anhu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه أو مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. كاتب فسيما نتوب صلى الله عليه وسلم أليكو أنا بتاك لالا أنا وكم بكون واقع تشني عنيني يشاف لك. سوا ثم يقول كيش أنا سمى يدوى اللهم باسمك أموت وأحيا. دوا يقول لالا يتين اللهم باسمك أموت وأحيا. نتوب مزويا إيه. طيب واذا استيقظ قال نكيبني متمي انامك اناسما الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. ونقوم نشكر الله سبحانه وتعالى ambaye kakuamsha baada kuwa amekufisha. Sawa? Baada kuwa amekufisha na kwake ndipo ambapo utakaporejea siku utafufuliwa. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن. أنا سمع نتومي ألقوا أنا بوباندا كتنداني كلالا أنا لليا أبوواك وكليا. سوا بما يكون لليا أبوواك وكليا كيش نفاني أنا وكان مكونواك وكليا تشني عنيني نشاف لك أن لا ليس. سوا ثم قال كيش بعد هapo اناسما هي دعاء ترى هي دعاء ni nzuri sana mtu ahifadhi. Kwa sababu gani? Leo kuna baadhi ya watu wanafanya bid'a hata bila kulala. Bid'a gani? Eti mtu analala kisha anajifunika shuka anasema la ilaha illa Allah nafala. Eti ngo akifa ndio kalewekea mwisho sio hivyo. Ndio mtu anafanya hivyo. Ngo la ilaha illa Allah anajifunika. Atoke mzungumzisha akisema tu wewe na unasema la ilaha illa Allah ana eti ndio maana akifa ndio yakula yake ya mwisho. Ni jambo la alikuthibiti hiyo, bali kuna dua ambayo mtume ametufunza ukisoma ukifa na kufa ala alfitra na kufa kwa Muislam kabisa wewe umeenea. Sawa? Kwa mtume alikuwa anapopanda kulala analala kwa ubavu wake wa kulia kisha anasoma hii dua hii اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك la malja'a wala manja minka illa ilaika amantu bikitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Hii dua narejea tena, allahumma aslamtu au allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Toko tunasoma hizi yote hapo kwa si juu na mimi naijua leo, naona kwa toko tunasoma hizi yote. Wanda singefundisha hii risala singejua hapo. Na sio hili tu, nyingi tu ambazo zishapita na mimi kwa sizijui na mimi tunajipa muda wa kufanya nini? Wakaanza kuzihifadhi. Sawa. Tayyib. Tayyib. Kisha warawahu huwa wa Muslim an al-Barra radiyallahu anhu anna Nabiyyu sallallahu alayhi wasallam qala la. Vile vile Mtume alimwambia al-Barra sahaba huyu akamwambia idha akhadhta madja'aka fatawadda wudhu'aka lis-salah. Utakapotaka kulala tawadha udhu wa sala. Bi maana unapotaka kulala tawadha. Sawa? Baada kutawadha thumma twaj' ala shiqqika al-ayman. Kisha ulalie ubavu wako wa kulia. Thumma qul, kisha useme ufunataje ile dua ambayo tumefanya nini? Tumeweza kuitaja. Sawa? Ij'alhunna, kama mtu anasema aje? Ij'alhunna min akhir kalamika. Hiyo dua ijalie kwanza maneno yako ya mwisho. Sio la ilaha illallah. La ilaha illallah kasemu zingine mtu anasema kana akhiru kalamihi. La ilaha illallah dakhala aljanna. Mfano umegongwa na gari ukasema la ilaha illallah ikawa ndo kalamu yako ya mwisho unaenda peponi. Sio hivyo. Bi maana hii kauli ni wakati uko katika sakaratul mauti ukasema la ilaha illallah unaenda wapi? Peponi. Lakini sio wakati wa kulala ukasema la ilaha illallah kulala. La. Tunasema hii dua ambayo tumeitaja ijalie kuwa ndo maneno yako ya mwisho kipindi unataka kulala. Bi maana unachoka lala kusema bismillah ahya wa amutu. Sawa? Bismika Allahumma ahya wa amutu. Kisha baada kabla kuleta ya kulala unafuna sema hii dua nyingine ya kulala. Tunasema ijalie kuwa ndo maneno yako ya mwisho. Fa in mutta min lailatika, ikiwa kama utakufa katika hiyo usiku. Bi maana kabla ya kulala kusoma hii dua ukafa huyo usiku, mutta wa anta ala alfitra, unakufa uko katika fitra ya Uislamu. Bi maana unakufa uko Muislamu sawa sawa uliokamilika. Sawa? Kwa watu wajihifadhie hii dua, watu wahifadhi hii dua, sio mtu mbele ya kulala sema la ilaha illa Allah. La, haifadhi hii dua, aisome kabla ya kulala. Wa fi riwayatin anna Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam amara rajulan bidhalika wa zada wa in asbahta asbahta khaira. Na vile vile Mtume akasema ikiwa kama utaamka, ukifa unakuwa umekufa katika Uislamu, sio? Na ikiwa kama utaamka asubuhi unakuwa umeamka juu ya khairi kabisa, kama utakuwa umelala umesoma hii dua. Tayyib. Mashallah, adhkari za kutaja wakati wa kuamka kama alivyotaja muallifu rahimahullahu ta'ala, akasema al-adhkaru ba'da al-qiyami min an-nawm. Adhkar za kipindi mtu anaamka itakuwa ni darasa ambalo takalo kuja inshallah, itakuwa darasa takalo kuja. Tutasoma hizo kisha tuendelee na mengine insha Allah. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fikum.